فرمائی و ربک و رفستا اے حبیب یخلقو پیدا کوی ما حغ یشاؤو چخو خیشی و یختار اوستا رب غرقول کئی لکسرنگی دی چه ده تمام و شیعو ده پیدایش اختیار ده اللہ سرلے نو پدغسی جنو کی باز غرقول ده باز ده پاسا ده اختیارم ده اللہ سرلے ما کان لهم الخیرا نشت ده دی لرا یعنی دی مخلوق لرا الخیرا یعنی غرقول لکسرنگی چی دا مخلوق سوک پیدا کولی نشی ندارنگی دا اللہ پا پیدا کرو شو مخلوقاتو کی دی یو شید بن غرکولی نشی سبحان اللہ پاک دی اللہ و تعالی عما یشرکون و تعالی اوچت عما دا غسن یشرکون چی دی ورسرکم شرکان جوڑے گی او دې دې کې کدا معنا شي چې ما کان لهم الخيرا مخلوق لد سراد او سه اختیار نشتا نو دا معنا درست نه دا او دا معنا د معتزله او معنا وا او دا رنګ جبريه او دا نه په خاطر رسول وا هغه جبريه وي دا په دې دینو ډلو کې وډل وا دغی جبریو بوی اغی بوی نفی دی اختیار دا دا عبدنا بالکلیا بالکل انسان دی اختیار دے لکہ دا گٹھ پشان گٹک گندگئی کی غرزے ہو کپاکئی کی گی دی کلارک ارتاوے کلاری نیلری کے انسان دا غشان بلا اختیار دے بلکہ اللہ رب العزت انسان پیدا کرے او دل اختیار ور کرے او دے و پدغا اختیار ورکولو سر رانی سی نو بندہ مجبور محض نہ دے چی بالکل مجبور محض دے دا عقیدہ دے جبریہ ہوا ذکر انسان پہ اختیار کہ اللہ ورکڑی کہ دے مسکئی کہ نکئی حرام خوری کہ حلال خوری نظر صحیح استعمالی کہ غلط استعمالی پدغا اختیار بدے اللہ رانی سی مجھے دے کدا مانا نو چی بلکل یہ دا مخلوق دا پار اختیار نشتا او سوک دا اختیار مانا کئی نوغی سردہ قید لگئی وربک ربستا اخلوق پیدا کبی ما غیشاو چخوخیش و اختار او غرقول کئی ما کان لهم الخیرا نشتا دے مخلوق لر اختیار یعنی دا اللہ پخدائی توکی دا بندگی رئی اغا اختیار ور سرشتا چی دے بندہ دے او دا بندگی رئی اختیار ور سررے خود خدای تو داغی اختیار دے سرنشتا خود غور مانا دے ایک دعویٰ لکہ تفسیر روح المانی دے دی وضاحت ذکر کرے او بے رستوے لی چی اصل کی کلام چلے دلے دے دا پارد دا جہالت بیانون دو مشرکانو دید رب العالمین سر شریکان جوڑ کرو او بید زان نا اغیت غروال ور کرو اغیت عبادت و بندگی کو لویدہ شفارسیان لی نو رب العالمین ور تفرمائی چلک سرنگ استارب خالق دے او بلسو خالق نشتا نو دارنگی دا غرقول و مالکم اللہ رب العزت دا نگری چی مشرکان تاسو منعی چی دارشی خالق اللہ دے خوبیا دے پکی دا غرقول اختیار تاسو لے نو آیات مبارک کی نفی ود دی چی دی مشرکان و لرا دا غرقول اختیار نشتا زکا یوشیتی دا قول بیا اغیت پا بلشی غروال ورقول دا دا قدرت کاملہ دو وجنہ کی گی اور دو قدرت کاملہ خاوندے صرف اللہ رب العزت دغشان تفسیر مدارک کم دغی معنی طرف تا اشارہ کرے تفسیر مدارک کی وئی چې دې دې کې دا ما کان لهم الخيره دا په معنا د غوروالی دی، اختیار دې دې کې په معنا د څه دی؟ په معنا د غوروالی دی. اوئی والخيره من التخير دا مستعملی کی په معنا د مصدر، او دا تخیر په معنا د غوروالی راځي. لکه وئی ک قولهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرۃ اللہ من خلقہ، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورد ورکڑے دے اللہ پخ کل مخلوقات کی. آدغا یعنی دیدے کی الخیرد تخیر نہ دے، او مزدر دے او مزدر کا نہ فمانا دسرا دی یعنی دے غرقول رازی ما کان لہم الخیرہ نشت دے دے دوی دے پارا یعنی اختیار دے غرقولو. او احکام القرآن کی ذکر کری چرا آیات مبارکہ زیات وضاحت زاد المعاد کی حافظ ابن قیم رحم اللہ کرے، مقدمہ ذات المعاد کی حافظ ابن قیم رحم اللہ وئی او دی آیات دے روب تفصیل ذکر کرے داغی باز خلاصہ احکام القرآن کی دیدے کی ذکر کرے. ویدی آیات مبارکہ کی رب العالمین منگو تاصل دا خبر خی دا خبر منگو تاصل اللہ رب العزت ذکر کی چین اللہ سبحانہ وتعالی هو المتفرد بالخلق والاختیار من المخلوقات. رب العالمین منگو تاصل دا خبر ذکر کی چی اللہ یوازد پپیدا کولو دی طول مخلوق کی، دارنگی اواز او متفرد دے پا غرقول دی مخلوقاتو کی دوازنا. وربک یخلق ما یشاء ویختار نوی دینے کی مراد دی نصیری وینما المراد ها هنا الاجتباء والاسطفاء فهو اختیار بعد الخلق، مراد پا دینے کی غرقول دی یعنی دا مخلوق دا پیدا کول نفس پدغ مخلوق کے باز غرقول دا بازنا دا اختیاراتم در رب العالمین سردی دا در رب العالمین سردی. او بے ذکر کری لکہ سرنگی اللہ گو رو آسمانو نا پیدا کر دا وہ آسمانو خالق سوک دے اللہ بے پدی کہ او مسمان غرقو او مسمانو گرزول مستقر دا مقربین دا ملائکونا او اسمان غرق و جداد و کرسی سرنیز دے رہے نگورا دی او اسمان تک نور و اسمانون فضیلت دے او دی اسمانون پیدا کر ان کے سوکو دی او اسمان تا فضیلت چاور کو نو لکہ سرنگی دا پیدا کل اختیار اللہ سر دے دارنگی دا غرق اول اختیار دا رب العالمین سر دے ور جنتی نے پیدا کر آبے جنتی فردوس پا نور و غرق ذکر وی وربک یخلق ما یشاء ویختار لکہ سنگ پیدائش دا اللہ رب العزت پا دست قدرت کرے نو غرقولن دی ما کان لهم الخیرہ لکہ دا مخلوق سرد پیدا کلو وسنشتا نو دارنگی پا مخلوقاتو کی بازی لد غر والی ورقولو حقم دا دیشتا. او یعیات مبارکہ غوق کی اللہ را لے گلے چی مشرکانو کلو فرمائل چی دی نبی علیہ السلام تا نبوت ملاوی دو رستو تراروان دی ویلولا رستو تراروان دی پا سور زخرف کی لکو گر یہ آیات مبارکہ داغی پرت کی اللہ رب العزت دا مشرکان و دی قول پرت کی دا حکم اللہ را لے گلے سور زخرف کی آیات مبارکہ را گلے آیات گریو دیرشم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقالوا ويلو دي كافرو پیشتما پارا دا سورت دے سورة زخرف آیاتیو درشم دے وقالوا ويلو دي كافرو لولا نزل هذا القرآن ولی ندر آنازل کرشوی دا قرآن پاک على رجل فیو سڑی من القریتین دی دو خارون عظیم چغلوی سڑی وی مکہ مکرمہ طائف یا دونو ویر دی کدا دیر مالدار مالدار خلق دی نو پا نبی علیہ السلام چدا دا مال پہ اعتبار غریب و فقیر دے چپدی نبوت راتلو نو پایو لین راتلو نو رب العالمین فرمائی اے مشرکان دا خبرتا سن تسلیم وئی چې دا هر شی خالق الله دے نو چې خالق الله سو نو بیا به پکې مخلوقات کې غرقول اختیار وستا شي چې تاسو یې مکاو توائف کې پکارو چې په فلانی دا نازل شوی فلانی لکه سرنګ الله خالق دا هر یو شی دے نو دا غرقول اختیارات هم دا غوی سره دي ما کان لهم الخيرا نشته دے د مخلوقات په وسو طاقت کې غرقول لکه سرنګ الله خالق د هر یو شی دے نو د غره کول اختیارات دا غوی سره دي ما کان لهم الخيرا نشته دے د مخلوقات په وسو طاقت کې غره کول د جنتونه وته اته جنتونه پیدا کړی پاره کې جنت فردوس غره کو دارنګ ملائکه پیدا کړل لټول ملائکه خالق سوګ دے الله او بے پکی خاص و خاص و ملائک و تقروان و رکولک جبریل و میکائل و اسرافیل علیہم السلام دارنگی گورا طول انسانان پیدا کل بے پدی کی پیغمبران غورا کل بے پا پیغمبرانو کی رسولان غورا کل فرسولانو کی اللہ امامت ورکو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دارنگی مخلوقی پیدا کن اولاد بے اسماعیل علیہ السلام پا بنی آدمو کی غورا کل بے پا اولاد دے اسماعیل علیہ السلام کی بنی کنانا قبیل غرقا او بیادا سے نمبر پا نمبر راکل بن حاشم غرقل بن حاشم کی سید الکائنات غرق وربک یخلق ما یشاء و یختار دارنگ امتنے پیدا کل لیکن طول امتنوں کی دا امت غرق پیدا کو ندو امتنوں پیدا کو ان کے من لہدے و دیتا دا فضیلت و دا غروار ورکو ان کے من لہدے ورطول زائنے پیدا کر نبیا پا تمام زائنوں کی مکہ مکرمی تے فضیلت ورکو طول خارون بانے آگا ورکو آو غیر مسلمانان بحج زیو گرزولو خلق بانے فرض واجب کل چرازی بدیت من کل فج عمیق دہر لار لرنا آجزی سر برازی سرون بے سر گن کری او دی دنیا والاو دی لباس نمیزان خالی کری دا سی دو سادرون بے تاوکڑی لکا مڑی نکا فن سڑے تاوائی مڑی نکا فن سڑے تاوائی دارنگی دی تفصیل لدی حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کرے او بے فرمائی دی گورا اللہ میاشت پیدا کی رز پیدا کی نو پرزو کی پمیاشتو کی رمضان لفضیلت ورکو اور رزی پیدا کی نو پورزو کی دی آباز رزو لفضیلت ورکو لکد عرفی رز دی جمعی مبارک اور رز خاص کر اغلس رزی اخیر رئی دی رمضان اغلس رزی رنبنی دی ذی الحجی نو لکد اللہ رب العزت پا اختیار کی پیدا کول لی نو دارنگ دی رب العالمین پا اختیار کی غرکول لی لکہ سرنگی اللہ خالق دا ہریو شیرے نو دارنگی دا غرقول اختیارم دا رب العالمین سرد او دا غشان دیو یوشی تفصیل حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کرے صحابہ اکرام پیدا کر پاغی کی فضیلت چارہ ورکو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس گرد آپ پر وافظ مرد دے شیگان امنی چرار سا خالق اللہ دے نو دا فضیلت خاون بیا اولی روافظ دی سر خالق اللہ دے نو فضیلت ورکون والم شکرے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتا عمر رضی اللہ عنہ ہوتا خلفائے راشدین و تپنور بانے فضیلت ورکون او دادر تدام خائی چھ گورا باز خلق و باز رضو تفضیلت ورکڑے ویر ادمیاش سے پی اول سم تاریخ چی اول سم او خیرات ورکے کر نو دیر ثواب پر نو گورا دازان تا الوحیت یو قسم ثابتو لی چھ ربک یخلق ما یشاء و یختار سو کو یہ خیرات کا پارا درے مورز دے مڑی دے رہا گوارا دا لدے کی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ پاغیم رد کرے وی وکذالک تخصیص الیوم الثالث والاربعین بعد الموت کل ذالک من البدعات المنکر لأجل ما قلنا دا درم او سلویختی دا مری دا مرگ نفس دا زتا بدعات منکر دی چو ایمون در لکم تفسیر ذکر کو خالق اللہ دے نبیاب و غرقور سوک گئی نو دی درم او رضی تا دا خیرات دا پار تخصیص اللہ و رسول ندے ورکڑے نو دا خطزان نا غروال ورکے سلویختی تا اللہ و رسول تخصیص ندے ورکڑے او بے لکنی وی فتخصیص یوم ولادتی صلی اللہ علیہ وسلم بے مجلس المولد وی دا نبی علیہ السلام دا پیدائش رز دا میلاد دا پارا خاص کول کل ذالک من البدعات المنکر دا غا بدعات منکر دی ذکر پیدا کن کے من اللہ دے نورز اتا اوقات اتا مکانات اتا انسانات اتا دی تو غروار اور کن والا سک دے وی اختار وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرا ما کان لهم الخیرا نشت دے پا اختیار ددوی کی غروالے خالقم اللہ دے نو ہر یوشی تا فضیلت و غروالے ورکا ان کے من لہ دے ما کان لهم الخیرا نشت دے دوی نرس اختیار دیو جنہ چکل اللہ خالق دے او غروالے یوشی تا ورکول بہتر والم رب العالمین پلاس کے دے امام قرطبی د دې لهم الخيره په مناسبت سره د استخاره تفصیل ذکر کړی دی کی چون کی سیزنو کې هر یو شی ته غروال او رکول والا سوق دی الله رب العزت ته ندیږي کې د استخاره ذکر هم کړی وای باج علماء کرام لیکلی دي چې لا ينبغي لاحد ان يقدم على امر من امور الدنيا حتى يسأل الله الخير في ذلك ويني دي مناسب یو تن ته چې دی او کار د کارونو دنیا نو کی تر دې چې دی د الله رب العزت سره استخاره وکي چې الله کوم کار غوره دی او هغه طریقې نه چې دوه رکعت مز دیو کی دی ته صلات استخاره وای امام قرطبی وای وای په اول رکعت کې فاتحه ولولي بیا دی سوره کافرون وای دویم رکعت کې سورہ فاتحہ نفس قل ھو اللہ احد ہوئی اور بعض علماء کرام دام میں نے کدا سیو کی ندام جائز دی وہ اول رکعت کے فاتحہ نفس ددا آیات ہوئی وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون او قدویم رکعت کی دی سورہ فاتحہ نفس دی د سوره احزاب غیات وای وما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم او چکل سلام وګرځي نو بیا دعا وغواړي او د استخاره دعا دی وغواړي لکه جابر ابن عبد الله رضی الله عنه وای کان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها کما یعلمنا السورة من القرآن وی دا اللہ حبیب منت تعلیم دے استخارے راکولو پٹولو کارونو کے لکا منت بے تعلیم دیو سورت دا قرآن راکولو دا اللہ حبیب فرمائے اذا ہم احدکم بالامر کلچ ارادو کی یو تاسو کی دیو کار ندور کات دیو کی غیر دا فرضونا نفل لیو کی اور چکل نفلو کی مخ پا قبلہ دے ناس دیو دروش شریف دیو گئی او دا دعا دی ہوئی اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر و تعلم ولا اعلم و انت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری او قال فی عاجل امری و عاجلہ فاقدره لی و یسره لی ثم بارک لی فیہ یعنی دو رکعت نفس دی وای چی یا الہ العالمین ز طلب د غروالکم د تانا په سبب د علم ستا الله ته غورا او نا غورا کارونه پیجنې او تانا تلف واستقدرک بقدرتک او تانا طاقت غوارم په سبب د قدرت ستا او غوارم د تانا ستا فضل عظیم الله ته قدرت لري او زن لرم ته د سيزونو په عاقبت او انجام پويږي او زن پويږي ځکه ته علام الغيوب اي رب العالمين انجام په حیثیت نو دا ما ته آسان کی او مال پدی کی خیر و برکت واچي او اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني و دنياي اے الله تعالی پتاي چې دا کوم کار را د مال لرلې دا ما د پاره شر او ناکار دي د دین په اعتبار او د دنیا په اعتبار زما د معیشت په اعتبار او زما د کار د انجام په اعتبار فصرفه عني وصرفني عنه اللہ دا کار زمان وارے ما دا دین وارے وقدر لی الخیر حیث کانا ثم مرزنی بھی او کم لیکی چی خیر انو اللہ مالے پا تقدیر و مقدر کراولے او بیا زمان فاغی والے رازش نو پا ہر کار کے بجناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ قلو سنو اسان خبر آتی بس یا اگر جماعت کی مولا ناس دی وغیر ویدہ پیسی والا فال لالو گورا نا چیز د تعویذونو د فاضلو کتاب مخې لې ښه اسی پانه مالې راوالې او بس دل سوې مونږ د هغه په ځای دا د بی دینې لار اختیار کړې بعض قران شریف کې فاضلو مالونو ګوري څوک د بزرگان او د مارغانو په آوازونو کې فاضلو مالونو رو بس دا خبرې ټولې د شریعت نه خلاف دي او دا خبرې درستې نه دي بلکې د الله حبیب با استخاره حکم امت ته کولو فرمائی وربک یخلق ما یشاء ویختار ربستا اے حبیب پیدا کوی اغا چی خوخیشی ویختار او غرکول کئی کم شی چی خوخشی نو قبل غرکی ما کان لهم الخیرا نشت دے دبی پا اختیار کی غرکول سبحان اللہ پاک دے اللہ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ او چت دا غسن چلی ورس رکم شریکان جوڑی وربکا ورفستا اے حبیب یعلم کوہی گی ما پاغس تکن صدورهم چپٹوی سینی ددوی دا چاپ سینہ کے کم کفر شرک ایمان محبت الہی یاکینہ و حسد سشے چپک پٹ دے نو رب العالمین پاغی پوئیگی او پرز دا قیامت بدا پڑا گشی وحسل ما فی الصدور ظاہر او سرگن بکلیشی آغا چی پسنو کی لی وربکا یعلم ما تکن صدورهم او ربستا پوئیگی پاغا چی پٹیئے سنی دبی وما یعلنون او حاغا چی دوی سرگن دوی وہو اللہ او دغ اللہ لا الہ الا ہو نشت دے بالحق دار دا بندگئی نشت دے بالمستحق دا عبادت الا ہو مگر دغیو اللہ دے ما سواد اللہ نکون دا گٹ دا ولی دے شہید دے مر دے جون دے دے انسان دے پیریان دی ملائک دی لا الہ الا ہو نشت دے بل دے عبادت مستحق نشت دے بالمددگار اللہو مگر دغیو اللہ دے او من سی سے جوڑ کری ساو دے ملک اندار رواج دے بائے سڑے بیمار ہو نظر والا زنانوی نیلاس تر دے تارو تلا چے دا خلق دا ناکار آوازون نا پی بچے پی گئی تو خبر وائے آدے مخصر دے لوی گیری نا مزم کئی تسبیح مڑے او تار ناس لا چولے وی یہ دیرہ لکور کی ہوئی چے سوک دربانے چے تس آواز موازون کی پی گئی تو خبر وائے یعنی دا تار بدے دی آوازون نا بچ گئی نو کتال چاوی جی بیمار ہے اسے دا خبر زمائی ذات مندو غلطی نو چاگور دی لاس لکار چولے اکثر بیمار تار چولے چا کنجکا چولی دا طریقہ دے اسلام نا وہ یہ بیمار ہے جسو گدر مانے دا سے غلط غبو نکی دا زنانوں کو مذہب دے دا غیب آقی دا طریقہ و عقیدہ و لائی خول دا اللہ حبیب طریقہ خونو نظر لگے دل کا حق بھی خدا غی علاج خدا اللہ حبیب دا نو خولے وَهُوَ اللَّهُ دَغَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو نِشْتَ دِ بِالْحَقْ دَار دَ بَنْدَگَئِ إِلَّا هُو مَگَرْ دَغَيَوْا اللَّهُ دَي لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَى د دغه الله د پار صفاتونه د خدای توب دي. الحمد کې الف لام یاد عهد ده لګلا غور قولو د بیا معنا دا شي له الحمد خاص د دغه الله د پار صفاتونه د خدای توب دي فیل اولا پا دنیا کی والآخرہ و پا آخرت کی دخلائی تو بغا صفتی نسلی چی اغلا اللہ پوری مختص دی لکا حرز کدار چا فریاد اور ایدل حرز کدار چا پا حال کو ایدل حرز کی حر چا ترا مدد کی ایدل لہو الحمد فیل اولا خاص دے دغی اللہ دا پارا صفات دا کمال دی صفات د الوهیت دی صفات د کارسازی دی صفات د خدای توب دی فل اولا پا دنیا کی والآخرہ و پا آخرت کی ولہو الحکمو او د دغی اللہ فیصل چلی گی و الیہ ترجعون او دی اللہ تب واپس کرے شئی. اگر قرآن یو دعوی ذکر کی نو دعوی بلا دلیل نہیں پریزی لکه مون عام معاملاتو کم سوک دعوه لري دلیل به پیش کوي ګوره دا دعوه ده و هو الله لا اله الا هو دا غ دعوه وا چې دې لپاره فلکونو پیغمبران الله را لېږلي یو لاک سلی دي زرام بیا علیه السلام لکه یو روایت کې راغلي دا دعوه ده و هو الله لا اله الا هو دا الله بند عبادت مستحق ما سوا دی اللہ ننشتا دیتا دی ایمان او دی توحید دعوی پا دی دلیل سرے لہو الحمد فی الاولا والآخرہ دا دی دلیل اول لے دا دی اللہ دا پارا صفات دا خدای توب دی پا دنیا و پا آخرت کی بل دلیل پی سرے بل سوک دی عبادت مستحق بغیر دا اللہ لہولی نشوی و لہو الحکمو عبادت مستحق ہا اسوگ دے چراغ فیصل چلی گی چی فلانے دی مرشی فلانے دی جوندیشی فلانے دی مالدارشی فلانے دی غریبشی فلانے دی صحت منشی فلانے دی بیمارشی و لہو الحکم داد دغی دعوی دلیل ثانی ہے و لہو الحکم دے عبادت مستحق صرف ذکر یو اللہ دے بل ولی قبر اونا گٹا شہید ذکر نشتا و لہو الحکم دا مرگ دا جوان دی عزت او د ذلت د خیر او د شر د ورکولو د بندولو د اولاد د ورکولو د اغستو ولہ الحکم د دغه الله فیصله چلی دریم دلیل فیصله و الیه ترجعون د عبادت مستحق وا اسوک دے چې ټول بور تاج جواب شي او سوک بسان شي اغسته عاجز بولاوی و الیه ترجعون دغه الله تب ټول واپس کړی شي. وصل الله بمحك آيات مباركة شغاء